بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين والمصدقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المرسلين وعلى طريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابي والمنتسبين أما بعد ده من كورجي جاف جاي كورجي لن جاف واكنا بي واو كن فيني يامون تجتا بيويس موي بيان حكم لن جسون moy mata aw hasaka min khalqi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka bab al uns bi sa yo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala dafla dafa indi ak tum rankew ak wet wetay bu am digeunte yow ak minde fami xamal ne dafa beug dafla ubil buntu pour nga wetali koku mom kesse wa lolou nak bu amone solo la comme niñ ko gissé won alhamdullah ba nek ci won ci tupa ndaw bi légui nak tay inshallah ñu giss benen manam benen ñu dugg ci hikma bi nga xamne mo wax mata alamaka adamu iqbalin nas alayka aw tawajjuhuhum bizamm ilayka farji' ila ilmi allah fika fa in kana la yarfa'uka ilmuhu fika فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه اشد من مصيبتك بوجود الاذى منهم متى سا يو خامتني عالمك ميغي لاي ميتيت ميغي لاي تك تيونا يانغي يك اك ميتيت لول تي لان عدم نياكو اقبال دغمل الناس نيت ني عليك تيو مانام ا بو فكنتني da nga dem ba nga xam tane nit ñi deugmal gi ni lay deugmal loolu da la metti manam ñak deugmal deugmal moy di jublu ci yow jox la ben importance en ki deng kon sa yo xamantene kon seenu manam ak deugmalam manam deugmalu nit ñi manam moy jox biñ lay jox importance wanene wala ñoom fonk nan la amna lo représenter ci sen kan etc bu la lolu metti rek aw wala bok tawajjuhum senu djublu bi zammi ci ngagn ilayki jëm ci yow su fekkene da tamit le fait que sa ñu wax lu jëm sey mbir wala sa ñuy wax ak yow dañu am mauvaise impression ci yow di la wax ju ñaaw manam di la xass wala di am ben ay attribut manam ay mbir ñu lay attribut ay qualificatif ñu lay tek yo xamantene dafa ñaaw baxul ñuy manam ñu lay ngagne sa yu ñu wax ci yow lolu sa yu amé mën nga ko fajj parce que lolu naturellement nit lolu mën nako metti mais fajj ko nan nga koy fajjé mune nak farji na nga delu ila ilmi llahi ci xam xamuluk yalla xam xamuk yalla fi ga ci delu xam bi la yalla xam sene man day xeyna manam ngagne biñ may ngagne xeyna dañ manam ñom xeyna li ni wax ci man budé deug la wala kon nak deug la na ko rectifier sulu deug tam mané kom deug de toute façon yalla xamna ko xamna ni du deug manam na doy lo xam xamuk yalla ci mbir mom fa in kana bu fekente ne la yaqna'uka du la doy manam doyut la ilmu xam xamum fi ke ci yow mune yalla xam gi mu la xam doyu la nak fa musibatuka sa musiba bi adami ci ñak qanaatika doylu gi ngay wara doylu bi ilmi ci xam xamu yalla mom ashad mo geuna tar mi musibati ci musibatika ci musiba bi la dal bi wujudil azaa ci dajuk lor minhum bu tuke ci minde fi ci ñom manam bo ne ah kon na delu ci ne yalla ni mo xamé buma gisé ni yalla xam na ci man né ñom day xeyna manam manké nañ sama ay droit respecté wuñ ma wala yoy andak né yello na respect wala bok ngañ nañ ma andak né yello ma ngañ yi critiquer nañ ma wax blâmer ma tek ma lu ñaaw gis ki rek am mauvaise impression ci comme nitu diiné yi lu bari lool da len di dal nitu diiné souvent nit ñi dañu am ay gis yu ñaaw ci ñom mais loolu waruko manam waruko jël diko tek ci diko def manam mu koy xol ne japp ne dal que ni voilà parce que dinañ ne dafa tardé xelam jorul han dinañ wax ne kaw la han yépp dañ koy wax dañ branché wul han yoyep mën nañ ko wax ci mom du deug ah wala dafa tang dafa nakari deret dafa ki fekk li yalla wax rek la wax bu yalla waxol lenen wax lenen waye li yalla wax rek la wax han yoyep bu amé tamit bu mu la metti ndax yoon bi mo mel non na nga doylo rek xam bi la yalla xam su fekkante nak doylo wulo xam bi la yalla xam musiba bi nga xamantene musiba wala waw mom dafa sof legui day warat wala mom dafa wala legui ku nek beug nako mom non legui dafa commencer nek ap intégriste bu boba yow xamal ne li ni la yalla xame bu la doye rek baxna su fekkante nak par contre yalla nim la xame doyula parce que musiba bi la dal nak ci ñak gi nga ñaka doylo xam gi la yalla xam mo gëna graw musiba bi la nit ñi di wax ju ñaw mo gëna graw mun al abdu yaqna'u bi nazar allah ilayhi fi kulli sakanatihi wa harakatihi fala nazar lahu illa ila allah fa idha sallata allah alayka khalqahu li yakhtabiraka hal anta ghaniyun bi aw bi khalqihi فأدبروا عنك واشتغلوا بذمك ثم توجعت من ذلك فارجع إلى علم الله فيك فإن كفاك ذلك وقنعت به واستوى عندك ذمهم ومدحهم وإقبالهم وإدبارهم بل ربما آثرت إدبارهم لما فيه من راحة البال وفراغ القلب فإن لم تقنع بعلم الله ولا تكتف بنظره وتأسفت على إدبارهم أو تعلمت من أذاهم فمصيبتك بضعف إيمانك وذهاب يقينك أشد من مصيبة ذم الناس وإدبارهم عنك لأن هذا موجب لسخط الله وغضبه مانام أنا كي légi yow ku ala alhamdullilah ko defino dañu jël deng sahirna deng mu ne kon al abdou jambi yakna o day doylo bi nazarillahi ci xoluk yalla ilay jëm ci mom fi kulli sakanat yi ci mbollem dalam wo sak wa harakat yi ak yëngutom fa nazara de xol lo ñel ko illa ndere ila allah jëm ci bur yalla lool non la jammel jam bu fekente dafa incarner deug deug nek gi mu nek jamu yalla jël xolam acc ko ci boromam subhanahu wa ta'ala ni mi mel non la moy mbollem dalam manam dal moy mu nek position stationnaire manam yeungatuul wala mu nek ko xamantene dafa nek ci ay harakat ci ay yeungu mouvement ci yoy yep nan lay mel du xol ludul jëme ci yalla mom non la mel leppum day xol rek jëm ci yalla legi faiza sallata allah alayka khalqa li li yaxtabiraka hal anta ghaniyun bihi aw bi khalqihi fa iza sallata bu ndem xertelna allah ndem xertelna allah bur yalla alayka ci yow khalqahu min defam li yahtabiraka manam daf bu ko defé rek daf lay natou lolou mom motax daf lay natou hal anta ndax yow kat ghaniyun bihi dang ka womal ci mom awwala bak bi xalki ci minde fami nga womal manam yow est ce mom rek nga doylo wala da nga doylo minde fami yow da nga japp ne lepp lo xamantene ding ko am comme privilège comme prestige comme notoriété et cetera est ce ci nit ñi nga ko yaakar wala ci yalla yalla nga ko yaakar wala ci nit ñi lolu moy natou bi lolu tax muy xirtal manam moy han muy manam nit ñi muy xir nit ñi ci ñu ñu nekk di wax ci yow lu ñaaw di am ben gis gis bu ñaaw ci yow et cetera ñu lay wax lolu légi nak fa adba fa adbaru ñu daal di du moy anka wolif la wastaxalu ñuy soxla wo di yitté wo bi zamika ci dila ngañ manam nga gis fu ñu toyé ñaar ñett rek commencé la ngañ yow tam hmm wala wala wa yalla nak lool da koy def ñu manam ngir ñu dina nak lool dina ko wax ci kanam sa borom subhanahu wa ta'ala amna jaam yo xamantene da leena bëgg bëgg go xamantene da leen di natto ñuy wax ci ñoom lu ñaaw ba sax bu ngeene aduna ñuy continuer di leen wax lu ñaaw su ko defé xam nga kula wax lu ñaaw yow yow té yélo wo yaangi bu boba yow yaangi jël ay tiyabam manam ñoom yalla da leena bëgg bëgg go xamantene même bu ngeene aduna sax da nekk ci at ci suuf lu yag di jël tiyabay jamburi yalla ñu yalla sam deng kon yalla bu la natto lol nit ñi kon buñu la ñu du moy la suma top nak ta wajjaata nga daadi mitid lumin zalika ci bobu le mbir manam mbir mom metti la farjia lolou bu amé farjia dawal delu gaaw ila ilmillah ci xam xam yalla fi ka ci yow delul ci xam gi la yalla xam rek fa in kafaka ndem doyna la zalika lolou wa qanaata te ga doylo bi ci mbir mom wastawate mu yom en daga fa yow zam mom senu ngañ wa marhum ak senu tag manam bu fekke lol doyna la nga gis ne ak ñom de ñu taggal ak ñu ngañ la mom nga yamale wa aqbalum ak senu deggmal manam moy le fait que ñuy ñew ci yow am vision bu rafet ci yow am manam ñew ak respect ak wormal ak teggine et cetera wa idbar moy senu deggmal moy sen moy faale wuñ la joxuñu la ben solo amulo importance ci ñom amo ben valeur presque yow moy que rien comme niñ koy waxe danaka fofu nga tollu fa ñom yoyu bu ñu yame lolu bu boba xamal ni yaangi ci yoon bu baax bal li fi nek sax rubama leg leg sax li doon gën sax manam bari waan na lo xamantene sax a sarta da ngay jox da ngay eufel manam da ngay jox priorité idbarahum senu du moyu manam la fekk ñu du moyu la joxuñu la importance deggmaluñ la lool mo upp solo parfois parce que bari wul nit ño xamantene bu leen nit ñi deggmalé sen xol ni mi ajo ci yalla ben lay doon lool bari wul lan nak tamit bari na ci tamit ño xamantene senu ndal bu leen nit ñi deggmalé legi li nga xamantene mom mo nekkon ci ay manam sen jaamu yalla yi nekké won sen sakku xam xam ba nekké won et cetera ah yépp dañ koy bayyi ngir lool ndax légui amatu nu temps parce que tout temps sa yul xewé gaaya ngi ñew té bu ñu ñewé xam xam ñu indi wu leen ñom prestige bi rek ka leen fi indi hein dinañ indalé sen lu doon nak deug la ha dimen indala sen na wal sen am et cetera mais jamu yalla yitelatu len xam yitelatu len legui nak yow nga nek ci lolou après invitation yu bari wa nga def ay tourner saison ba saison ah période bobu yeb legui doto ci amati xam xam doto ci jangat doto ci jamo ci yalla c'est lepp arrêté ngir lool après nga commencé régresser bo bokul ci ñu mat ñi la wax borom ñu mat ni mom loolu du len régresser lo dara dara sen digënté borom sen borom mais bo bokul ci ñu mat ni dalay régresser lo amna ben affaire buma remarqué té lolu gis na né moy hikma bi manam moy cause bi nga xamné mo problématique té lu mata bayyi xel la da ngay gis ay nit ñoo xamantene bon dañuy bok ci yenn kër yo xamantene ay kër yu prestigieux lañ quand même manam ci walu diiné yu am valeur lañ ci walu diiné yaro ci képparu ay nit ñoo xamantene tamit ay nit yalla yu mag lañ mais dañuy jek nga gis ñu am yenn doxalin yo xamantene manam ci ñak fonku diiné lu koy tektele ci anam go xamantene même talibé bi doga tambali sax mom du mel non manam même talibé bi nga xamantene sax day doga tambali rek ci jaamu yalla mom du mel non mais lolu bo xolé manam lima gis moy né cause mbir momu li tax moy lu démé ni la manam problème bi mo len dal parce que nit su fekente ne dafa am ay nit ñu aju ci mom manam dugmal waaw legui yaay serigne bi yaay ki bi nangam da fay am ben lien bu automatique muy am digeunte ñaari ruux nit ñoon sari ko su fekente ne nit ki nak amul manam ba nga xamantene ak jaxaso day am mu wara yanu c'est-à-dire que mu wara yanu spirituellement ki ci dess mu war ko yanu spirituellement légui su fekente ne mom matul atenuko ce qui fait que ni gaayé ñom ak seen bu ñëwé seen tak tak seen jikko yu ñaaw seen bakkar seen ki ñu jaxaso dañ lay tilima ce qui fait que ni yow après yow yaay nek ci problème bi après yow yaay nek ci problème c'est à dire que hein alors que suñu da nga mat nak bu dé da nga mat ñom bu ñu ñëwé indi seen yoy yëp yow lolu dang koy mëna supporter facilement ñom sax ngay defal manam ñom ci seen bop sax yow ngay mujj di len defal waye su fekke matu nak ñom yow yaay après yow yaay tak yow yaay tilim yow yaay mujj yor ay jikko yo xamantene yu doy war la sax jaamu yalla doto ci meuna sawarati doto ko amati sax sax manu yu bare day denc yow ci jikko bu mu deme ñom ni ñi woyo fa le seen diine yow da ngay dem diko woyo fa nu mel ni ñom bon explication qu'est-ce que la gis mou logique ci manam leg leg yi nga xamantene mom ngay tek sa beut ci diko gis te mou dila jaxal ci walu bob lolou mom motax nit ñi dila deugmal lolou ak ngañay neeku ci ba mu dess ci ku mat fete nge do nga ci nek yalla ñu yalla sam motax mu ne balli fi nek rubama bari wana manam li upp solo sax mo don nga def li moy azarta nga jox priorité manam nga uppal nga jox priorité yaangi deg itbarum senu du moyu nga jox ko priorité ndax lan lima ngir li nga xamne fi nek na ci mir mom min rahatil bal ci fexum khalat ak xel manam moy liñ do wax legi manam da ngay dem ba nga xamantene legi après yow wala yow au moins comme niñ ko waxé tu es pénard manam amuto voilà amul dara lo xamantene da na téggu ci sa kaw loss ci walu gogo nonu buy waral nit ki di gëna xous ci ak manam yu ko taxut am solo té lolu même ci affaire aduna dafa manam dañ koy mëna gis manam ci zahir ni rek da koy gis nit ko xamantene xeyna matagul nekugul borom xam xam deug deug bu mat ni mais sa nit ñi xey ñew set ci ko bu ñu ñew wax tool ya lañuy waxtane sak yi ki nangam marque bu bes bi film bi nangam etat ordinateur yi nangam lool rek lañuy waxtane bala yag tay legi mu fatte lamu jangon dotul amat xam xama ah oui mais même professeur man lol ni mako xamé moy dama gis professeur bo xamantene xamna ko bu baax moma jangalon 5e histoire géographie ben jour ñuy waxtaan il y a quelques années yagul dara mais ñu jangalon ba jangal mel ay ki moy histoire islam xam nga daf ci am ay fatimidi moy fatimiyeyi ak khawariji le khariji tout ça mais biñuy ki ben ñuy waxtaan bu mu tuddul ko le khariji moy ñoñu diko expliquer khawariji sen idéologie diko wax ne ko en fait nit ñu ko jangale won histoire dañu limiter won tor sen idéologie quoi mo koy expliquer mu ne ma mum xamul ñoñu man ko me kharijit ce sont les kharijit moy ñooñu mu ne ma no man xawuma len man moy pourtant yow yaangi ko jangalon ñun biñu nekké 5e parce que dafa bayyi di jangalé lool mu dar koy faté ah and ko bayé jangalé te jangalé nako ay ané normalement kokou xam nga do nga nan du ko faté lolou nak moy dal nit ñi motax nit tamit non lay mel manam bu ma tagul non lolou da koy dal day jekki jekki muy faté lo xam manam mom ci bopam day jaax la nan la mëna déme ba domaine bi mom dako ak nimu ko xamé won légui dem na ba danaka xamatu ko bu ci gisété dara ki dootul xamanteni sax nan lañuy kom ko gëdëlé information rek première ligne donc pour programme doot ko xamanteni int nangam bobu lool rek doot ko mëna def ah inclut xawma nangam bobu ba no ñuy def ah c'est am la ok bobu rek doot ko mëna non c'est parce que daf koy gëd daf ci gëd lool nak moy dal nit ñi tamit suñu nit ñi buñ la dëgmalé nonu tamit problème bobu daf ci nek lolu tax ku mous deug day jox priorité day préférer nit ñi bañ ko deugmal que nit ñi diko deugmal nit ñi deugmal la mom amul ngañ pertement rek la comme niko wala fi waxa pertement kessé la ci kan ci ki nga xamné matul deugmal waxna ko sank waxat nako deugmal moy djublu ci yow jox la ben importance hein voilà manam djublu ci yow dal di ñew di voilà jox la ben importance jox la valeur am voilà di la voilà yikiti le et cetera moy lool moy deugmal la wa moy mais de manière générale rek deugmal moy djublu ci rek moy buma jugé fi di ñew ci yow moy ma ngi ni deugmal na la manam ma ngi ñew di ñew ci yow lool moy deugmal hein dedet se diriger vers voilà hein wa moy djublu rek dem ci won wa mais si li tax ñuy wax moy dox la importance dox la valeur j'écris le hein voilà dox le cieur quoi voilà ni mot lool mom hein voilà plébiscité voilà mon ngok lool moy vrai mot bi voilà lool kon nit ki su fekente ne manam matul fek matagul lool mom na préférer contraire bi sax ci kaw bi ci dess parce que au moins buñ la bayé manam fofu rahatul hein rahatul bal la wax manam sam xel dana gëna té ak wa faraqul qalb sa xol tamit dana fiix waye fa lam taqna waye bu fekké dana doylu wul nit ki nak bu fekké tane le fekk nit ñi deggmulun ko hein ba paré ñu diko ngagne wa doylo wul bi ilmi llahi ci xam xamu yalla walam taktafi te doylo wul tam bi nazarihi ci xol bi ko yalla xol xamne yalla mom xamna li ci xolam hein wala te yow doylo wul wala doylo wo manam su dé yow doy lo wo xam xamu yalla ak xol bi mulay xol wata asafta ba bare ngay ngay mitiglu di rëccu di am nakar ak ñakare ak tif ala ibarim ci senu du moyu aw wala bok ta alamta ngay mitiglu min azaw ci lor gi ñi lor manam wax ju ñaaw yi lay wax fa musibatuka sak musiba bi nga xamantene mo la dal bi dhaafi ci doyedik imanika sa ngeum manam ak neew sa ngeum ñak neew doole gi mu neew doole wazihab ak demuk yaqinaka sak koolude gi nga wal wolu yalla lolou lu fekk ñaari mbir yoy amoko moy ngeum gu deugal ba tax nga wara xamne yalla mom mi ngi may gis te yalla xamna lima nek donc lolou doyna ma yalla xamna doyna ha mudul lolou rek lolou kon ashad manam ak ñak ha am yaqin ci yalla moy certitude ko am ko wolute ci mom lolou ashad mo gëna tar min musibati ci musiba zamin nasi manam ngañu nit ñi wa ibarim ak seenu du moyu anka wëlf la li anna hada ndax lolou kat mujibun day waral li saxati llahi ñeer sanjuk yalla wa khadabi ak meram dal lan ci yalla musa lolou day waral sanjuk yalla ak meram wa parce que le fait que kon yow limi tekki moy yow nit ñi ñom nga gëna jox importance ka yalla lolou lay tekki té nit ñi bindu ñu la mindeef lañ comme yow yalla mom moy ci le bind hein lolou mata baay xel la yalla ñu yalla sam amen mun wasukunul qalbi ila qubulil madh ashad fi an-nafs min al-ma'asi sukunul qalb manam moy dal xol ila qubulil madh ci di nangu ak tag ashad mo gëna tar fi nafs ci bakkar min al-ma'asi ci ay bakkar ay mo yalla manam le fait que sa xol di tey di neex suñu lay tag ngay contane ha bi maye bi joxe xaliss ha lolou mo gëna tar ci bakkan lan ke yenen xetu bakkar yi ci dess bo bakkar mais dafa gëna manam mo gëna graw bakkaru cieur yi ha waw xam nga lan motax xam nga bakkaru cieur nit ki mën nako def fek cieur ji manam mo def luddul nonu manam mais bakkaru xol li tax mu graw moy il faut que nit ki bala mu koy def il faut que xolam takaliko ak yalla pour mu meuna def bakkaru xol lool mo motax niwan na lu upp ci nit ñi li leen di sax tax ñuy sax safara ñu fa yag lool lool lool ñaar manam bo leen xolé lepp bakkaru xol la mais du bakkar yi nga xamne yoyu cieur yi na den ha question bi du question joxe bi mbitté gi la en plus on la lettre c'est que yow li gëna graw non xam nga lan mo gëna graw yow ci yow manam waxuma yow en tant que yow manam de manière générale quoi lol façon waxine la voilà xam nga lan mo gëna graw ci yow wa non man société bi lay wax motax société bi lay wax motax moy yow buñu lay tag dañ nan yow yaay diiw doomi diiw askano diiw jeexna ci lolou nga contane contano ci lenen kenn waxu na lené da nga yor jikko ju bax wala dañ nga ci ay jikko yu ñaaw wala ab jaamu katu yalla nga wala nit ku sel nga liñu la tagge rek du dara luddul yow yaay diiw doomi diiw waaw lolo tax ngay contane bay joxe jeexna bob mo gëna graw encore que su fekkonté né dañ lay tag ci ay jikko buñ lay tag ci ay jikko rek déjà warulo té nek ko xamné dañ ci contané non mais tékantal bi ci am waxon na la ko néwon na la ci jotay bi wess wala biko jitu ne la nit ñi dañ nga xamne ñaari xet lañ même ci mbir mom ki nga xamantene da fay doga tambali ci walu même yoonu jaamu yalla ni yoonu nitu yalla yi koku nonu mom suñu koy tag ni mom day teju day am ben genre day gêné wu lu ko waral parce que mom manam day gis ne mom lañuy tag mais ku yegg deug deug ci yalla nak mom suñ koy tag day contane di bekk xam nga lan motax parce que day gis ne yalla lañ nek di tag ndax mom moko rang melo yi nga xamantene mom lañ koy tag ngeenal yep ci yalla la du ci mom mom mo da ci contane ala ambe yaangi de nama wa goora deng kon lolou mom moy kon lolou mom moy difference bi am ci façon yi nit ni ci walu gogou mais kep ko xamantene dañ koy tag muy contane ngir mom bakar bu mo gëna reuy ke bakaru yenen teur yi sax lool la doon wax legui mané li ëpp ci nit ñi li tax ñu leen ñuy dem safara difa yagg bakar bu nek susceptible na pour yobul nit safara bu ko yalla balul ken ramu ko et cetera mais bakar yi tax nit ki difa yagg nak difa def ay siècle millénaire et cetera moy yu xol yi bokalé mom day tax nit ki sax fa ha lol moy bokalé ak yi nga xamantene dañ ko fété kaw moy comme wedd yalla nek yéfer et cetera wa moy wayax firu ma duna zalika manam moy du lu ko wouté mais lu ko gëna soufé la deng nga légui yenen yi ci dess moy ay iñan reuy soxor nay ha bagn nit ñu bax ni ha et cetera manam yoyu nonu nga xamne yoyu ci xol lañu nek ngistal deggutal ah yim sa bop manam hein ak yoyu nga xamne dana a ñoy nek ci xol ay wedd dogal manam mer di mere yalla ci yeen ki wa a do ñu deggu ñu koy wax affaire bi mom hein way mbir mi nu ma dane way way xara yalla amul kenen ku muy tek ni ku dul man ha way ha wa ak man lan la def yalla manam xetu bakar yi nga xamne ñom dal ay bakar xol lañ yoy ñoo gëna graw amna benn affaire bu nit ñi dul bayyi xel lu bare bare yalla ñu yalla sam de al imam ibn rajab rahimahullah wax ko ma ngi gis ci benn wax mais wax joju daf ma marqué ba manam moy bari waan na nit ño xamantene dañuy am febar xol bu nelaw ci ñom day nelaw comme en fait comme febar yaram amna nit ño xamantene amna yenn febar ay microbe wala ay virus yu nek ci sen biir yaram mais dañu nelaw dugun mais bis buñu joggé ci pour ray ko la bis buñu yéwo microbe yoy wala virus yi buñu yéwo pour ray waji la ah waaw ah du deug ña ah voilà nit ki tamit nonu ci walu xol febaram yi day am ci mom ay febar xol yu mel nonu ci mom nga xamne da ni nelaw mom ci bopam du ko meun detecter du xamne mom jikko bu bon bi mi ngi ci mom febar bu bon bi mi ngi ci mom du ko xam day nelaw bu deme ba nga xamantene wa de mi ngi waji ñew mi ngi jaw tollu ci jamono yi sukurat wala jégué nako rek febar bi yewu affaire bi yow wa bari wa non mais lol dans la vie réelle rek dañ koy xam dañ koy gis manam ci bir dund nit ki dañ koy gis parce que xam nga de jamono jo la jo xamantene période la bo xamne événement yu bari day amado ba paré période la bu particulier ci dund nit période bob muy wa muy ki waaju sukurat parce que bu déterminant la aussi ah mais dund nit lol day am lay la nga gis nit ko xamantene ñu bari ñepp presque dañ yaakaré won mom dal ku simple la han ku wacce bopam la ku nangam fekk dafa amagul bu amé rek mu melni ah bop bi att mu melni yaram bi att notul bop ah lolu jingo wis oké mais ana fièvre bobu fan la nekkon lan mo taxone ñepp yaakar ne ku yaru la ku wacce bopam la ku nangam la lan mo tax ma ana fièvre bobu fan la nekkon lu ci mi ngi won ci mom mais alal ji mom moy lan mom mom mettre en évidence manam pour utiliser langage ki ki nous le naturaliste biologiste pour mom mettre en évidence fièvre bi di microbe bi manam kon lolu détecteur de jikko la ah détecteur de jikko la kawa kan mo ko do wax say ne yakar na seigne djibi la mu ne bukki dañ ko wax ne ko indil ku nay mu dem fekk ku ñak indi ko gaay ni ko ne me bukki ci dafa ñak nayul mu ne ah laaj leen ko ma xam dina joxe mais xam nga koku bu amone dinañ xam vrai jikum est ce dafa amul motax du joxe wala dafa nay motax du joxe hein amna nias ala kul hal lolu yoy yep yu mata baye xal yoy yep yu mata baye xal amna ño xamantene daño yarou ki parce que daño amul doole mais buñu amone doole leg nga gis ni han nga gis ni ñu mën ñuy togn yoy nak ay febar la yo xamne mën nay laqtu ci bir nit ki han mais dal febar xol yi ñom ñoo gëna graw bari lu upp ci li alak nit febar xol la du febar yar bi du febaru manam du jikko yi nga xamne moy yi biti ciiri ni nit ki mën na def jikko ak ciirum yi ni ci biti lamine loxo tank et cetera manam vite fait après même bou dé grawna mais mu tuup ci rek mu daldi deñ mu daldi par ci dootu ko defat dé ko defat ko mais bi sax ci xol bo mo graw té lu upp ci febar ni ngi non tamit bakkar yi feñ ci biti dafa am ciosan tamit ci xol day am ciosan ci xol su ci saxé nak jeexna doto ko meuna baye mota ñu bare bare dañuy gis li nekk ci yu doy war ñom ci seen bop bugunu ko mais dañ nan lan ah man day affaire bi nak dama ko manu taba bëgg na ko baye mais mënu mako ah ñaata nit ñolay wax ne dañuy tux bëgg nañ ko baye mais manu nuko ah mais attention du affaire bi nekul ci li affaire bi am ki num tuddu waaw li tax bu doko baye amna luñ koy tuddé lanen bu général bi han non addiction wa mais addiction moy jik moy affaire bi mais amna lo xamantene tout temps mom moy tax ba nit ki du baye affaire bon lol day am ci ñi nane ataya tamit dañ koy wax ñi nane café et cetera nga xamne mënu ñu baye mbir mi parce que dafa am lu len wala dafa wala dañu accro ci affaire bi affaire bi nak bakkar yep non lañ mel bakkar yep dépendance wala dépendance wa kay bakkar yep dañu am dañu am lool dañu dem ba nga xamantene nit ki da ci am dépendance doot ko meuna bayé parfois sax day dem ba nga xamantene banexu bakkar bi doot fi nekati ba manam bakkar bi le fait que ñukoy def doot ñu ci amati banex mais ñak ko def lañu manul manam ñak ko def fofu la fofu lolu mo len di anté manam moy sax ci ñom tout temps ba nga xamantene duñ ko mëna baña def mais amatu ñu ben banex yoy yep ay ci la yalla ñu yalla sam muna wa'lam anna alsinatal khalqi aqlamul haqq fanzur ma zumimta bihi min ajli fanzur ma zumimta bihi min ajli fa in kana allah ta'ala ya'lamu minka wujuduhu فإن كان الله يعلم منك وجوده فارجع إليه بالتوبة والاستغفار وإن كان الله تعالى يعلم براءتك منه فكفى به شاهدا ووكيلا مانام من واعلم خملني واعلم خملني أن الور وما ألسنة الخلق مانام لامنو نيتني لامنو مندفي أقلام الحق نيوم نيوي khalimay bur yalla bi deug khalimay yalla la laminu nit ni khalimay yalla la manam stylo plume voilà kon nak fanzur na nga xol ma zumimta li nga xamne mom lañ lay ngagne min ajli ci ngir lola leg leg nit ni dila ngagne fek lañ lay ngagne deug la lu nek ci yow la manam yalla mo lay won manam c'est comme si plume la bu yalla c'est lamine plume la bu yalla jeufandiko pour dila bindal dila tracer yow c'est defo pour nga man ko xamé hmm mom dafa bari ciow dafa mana wax dafa voilà voilà dafa do dafa ñak kersa amul ki et cetera hmm lan lolu am da bëgg gis leen ma dafa hmm dafa sof hein dafa beuri problème nitu ay deug la kokku nitu ay la laminu ñan la manam kon laminu nit ñi moy ñom ñoy xalimay xalimay borom bi subhanahu wa ta'ala kon nak na ngay xol tout temps bu ñu le critiquer wala ñu ngagne la wala yoy na nga ñëk xol d'abord li ñu ma ngagne est ce que deug la lu nekk ci man wa c'est vrai ou c'est pas vrai ñaar amul ñettel am est ce que mo am lo xamantene xeyna melo ko totalement wala du sa jikko me di ngoy def muna fa in kana dem nek na allah bur ya taala ajga ya ram xamna min ka ci wujudo ak qamam farji na nga delu ilay jëm ci mom bur ya la fi tawbati ci tup wal istighfar ak djegal bu fekke nak gis nga ni lolu kat li ñu may ngañe de yalla xamna ko ci man yalla mom amul dara lu ko mpu ci yow kon xamna ko ci yow neena ah warna delu tup djeglu han soppe ko way way in kana nem nek na allah bur yalla taala ji kaw ji ah ya'lamu xamna barataka sak deñ sak set min wu ci mir mom fa ka fa doyna bi ci mom shahidan bi aji jakarlo ki jakarlo yow wo wakilan ak nga xamna moy wer way doyna yalla doyna ni mom gis ki mulay gis jakarlo bi jakarlo yow ak sey mbir ak wer way bi mu nek bi mu la nek wara nek yow su wer way doyna la warna la doy seuk mun wala yasilu abdun ila maqami at-taharati min ar-radha'il hatta yasira لا يرى في احد عيبا اذ لا يقابلك من العالم ومن الحق الا صفته والمؤمن مرآه المؤمن فمتى تألم قلبك من ذم الناس فانت في غايه الافلاس اذ كل من ذمك اعطاك حسنات الله اذ كل من ذمك اعطاك حسناته يوم القيامه يوم يبخل عليك ابوك وامك بحسنه فكيف تكره من هذا حاله معك وكان اهل الله يحبون الاقامه في الاماكن التي ينكر الناس عليهم فيها سترا لاحوالهم وكسبا لحسناتهم فاذا اراد الله بعبد خيرا جعل الناس تنكر عليه حتى بعد وفاته فتصير حسناتهم تجري عليه وهو في البرزخ كالصدقه الجاريه fi dafa wax lu am solo ci voilà par exemple buñ né da ngeen di faral di perturber mu len nakari xol len rek ndax deug la su de deug la rek ngeen tup delu wat yalla rek tawakkal han ngeen baña mer xamni est ce yalla xamnako ci man han tawakkal deng kon wala ya fi ludu joku abdun jam ila maqam taharat ci maqamay lap ba set wetch ci sa bi xam nga yomb na nga ne dafa simple trop facile yomb nga ne man sama xol dafa lap xol bu set la yor lolou dafa yomb mais est ce que réellement lolou deug la problème yeup fofu la ne ha ok bu doon lolou la kenn ku ci nek mën na ñew ni jox leen ma rew mi ndax atta nak ñu jox ko parce que tout simplement moko wax mais affaire bi du man mako wax problème bi moy est ce que lolou mo am deug kon manam xol manam nit ki nak xolam la lolou pour mu man ko ne manam set wetch mina raza'il ci ay bakar ci ay xéti bakar lolou nit ki du yegg ci maqama bobu hatta ya sayra mbete mu muju la yara du gise fi ahad ci kenn ay ban ak ay nit ki bu rewe ba gisatul ci kenn ayib il faut mu mel non manam kumu gis rek lolou day gis melok borom bi ci mom lolou lañ doon wax ci jotay yi wess manam d'ailleurs biñuy jéxal jotay bi wessu han gisone nañu ni mu lekkolowé ak ki bi ak hikma bi ne manam lool la moy ni yow bu féké né dem nga ba gis nit ñi seen jikko manam yow li nga gis ci ñom mu melne lu ñaaw giso ci ñom loolul manifestation bu borom bi manifesté wu à travers ñom jëme ci yow doto gisatu seen ay doro gisati sen ay han wone ma bëgg na fini ni wa fini ñaw def wa kon yow moy sa xol set na sa xol set na 8 han ah yomul du lolo tax ñu lolo tax ñu to fi di wax bu yom won ke mais état d'esprit la buñu comprendre moy suma gisé ni nit ci buma gisé ci mom mu deugmal ci man ak manam lu bax di wax lu bax ci man wala muy def ak man lu bax damay gis na kat borom bi subhanahu wa ta'ala ki ni muy defé lu bax borom bi mom ma feñu à travers mom ci di jëf lu bax jëm ci man duma gis mom baxam mais mbaxu borom bi tax mu may defal li man lool la gis suma gisee mu def ma lu bon mu ñaaw wal mu lu may metti tal bima tek choono dima tek dima wax lu ñaaw et cetera duma gis lulul ne borom subhanahu wa ta'ala moma feñu a travers mom ci wat ma ne mbir mi du reme tout temps comme nim ko bëgge yow nima ko bëgge man yalla non lay deme manam bu boba duma gis ne mom la au moment où nit ñi du ñom ñoy dogal mbir yi ñom ay sabab lañ mais yalla moy ci dogal yalla moy dogal Des fois, on repense des gens qui ont des problèmes. Moi, ba para meuna jakarlo ak yow ci anam go xamantene yow waro def loolul loolu la su amé yow sa position warul nek loolul delu wat tarox lu jëm ci yalla warul nek di jema jakarlo mbir mi ni dina ko defante ak dina ki dedet manam da wara ha del sa xol delo ko ci yalla legui lu demé nonu nak su amé jangi deg kon loolu mom moy benn mbir mi mune nak iz xam nga lutax ndax la yuqabiluka du jakarlok yow mina alam ci aduna bi wa min al haqqi ak di tukke ci mindeef yi illa lu fi fet ka sax melo manam yow li ngay gis ci nit ñi rek lolo mel ci yow motax subhana rabbi allah allah allah ben exemple bu ndaw bon ñu wax ay hadith bi ba pare wal mu'min manam moy aji gem manam bob moy ben sens bu ndek moy yalla bi manam nit ki nga xamantene mom nit ku gem la mir'atul mu'min moy setu nit ku gem ci manam moy julit bi nitay setom manam moy tay man buma xolé sama bokku julit bumay gis ci mom dama wara gis ci mom limay gis sama bop manam buma ko xolé man sama bop la war di gis lol nak limi tekki moy suma wa xolé limay gis ci mom ci ay jikko bu fekkante ne lu bax la damay gis ne kon man non la mel sude lu bon la tamit mo wara gis ne kon man nonu la mel manam ndax sama setu la bu fekkante ne leg leg lu bon la tamit setu buma jakarlo ak setu gis par exemple ne fi peñe bi ni mako peñe baxu wala fi amna lu fi tak day tax mu meun ko dindi du deug kon julit bi tam xolé moromu julitam gis ci mom jikko yu baxul na xol melo yoy ci mom mu fexé ko dindi mais nako jappalé mom tam pour mu dañ du deug nako jappalé mom tam pour mu dañ benen bir moy melo nit ki manam benen bi mom moy min bu ñëk wi nek borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba kon yow nit ku manam borom bi subhanahu wa ta'ala tout temps manam dafa feñu ci ay melom rek ci nit ki nga xamne mom moy aji gem di legui yow lima doon ñew nak li nga xamne mom la sama xel dem sank moy souvent bo setlo nit ku nek sey jikko mom ngay gis ci ñu ci dess budé da nga rafet ndiot manam budé da nga nek ko xamanteni xeyna yow xamoo lu bon lu bax rek nga xam yow do meuna imaginer gaay yu bax yu bon imam yi yu bon lañu nek di def diko teural manam parce que yow xamuloko manam yow fekk da nga xamul yow lu bax nga xam motax su fekkete ne tamit da nga gis exemple bima ci bi ñew sama xel nak sank legui ni moy ne ku yaakaane sa yu duggé ci métro yi ñi ngi koy sétlu di xol ndax lu mu sol lu mu mel ñu ko ndax da ñuul wala da wéx c'est parce que mom tamit nonu la mel dafa nek nit ko xamantene fu mu gisee nit da koy sétlu su fekkontene melul won nonu du japp ne nit ñi dañ koy sétlu ak yeneen ak yeneen manam nit ki ni nga mel mom moy refleté wu manam mom ngay gis ci ñi ci dess nit ñi duñu dara lu dul ay sétlu ci yow xolal rek yow ban vision nga am ci nit ñi nan nga jappé nit ñi bu féké na da nga leena jappé comme ñu bax am ndort bu rafet ci ñom c'est parce que yow non nga mel su dé da nga am tout temps yaangi ci défensif bi di xol no leen di kiwé di mu di leen moy dindiku na jappé né dañ lay wajé njuj ndiaj wala dañ lay wajé def lu bon wala yoy non wala ay nit ñu doy war lañ wala ay manam gëmunu yalla wala da no nangam dañuy wone ni gëm nañ mais gëmunu dara dono wone nangam ak nangam dañuy laqatu di def nangam ak nangam c'est parce que yow non nga mel tamit nit ku ne mën nako xol ci bopam c'est parce que mom tamit day def lolu motax nit ku ne mën nako xol ci bopam julit nit ñoy say seen xolal ni nga mel xolal ni nga xamantene moy gis gis bi nga am ci ñom nga retourner ko ci yow nonu nga mel motax benen bi nak mom moy benen bi ci dess mom moy mu'min mi nga ki nga xamne mom moy gëm yalla ba gëm yalla mat mir'atul mu'min moy setu benen ken ñi ñeneen ñi ci dess ñi nga xamne dañu gëm yalla moy nitu yalla yu makki ñom ay balance lañ manam ni ñu nekk ci ay setu mais ñoy balance yi xolal nitu yalla yu bax yu sel yi sa consideration bi nga am ci ñom c'est parce que non nga su fekkene da nga leena considérer comme ay ñu doy war ño xamantene seen bop yi ndox ak ne ño xamantene dañu xeyna dañuy waré ak mbax ni ci biti mais dañu jubati ak yoy c'est parce que non nga ma so leen jappé comme ay julit simple a julit le voilà fi ñepp yam nga yamale ñepp au même point d'égalité parce que da nga japp né manam ken gënu ken c'est parce que yow tamit dafa fekk ne da nga bokk vraiment ci commodé mortel bi manam nga xamantene amulo yow ben amulo da nga amul dara lu lay ragne lek ñu ci dess d'ailleurs bo gisé beuri beuri ci amna ño xamantene pourtant dañuy gorgolu ci diina ni mais nitu yalla yi mom joxuñu len ben important pour ñom nitu yalla yi amuñu ragne ko ñu ci dara d'ailleurs ñom ci seen bop xamuñu seen dara pour ñom dañ formé ñom ak ñi ci dess ñeppay xawma nan la nit di topé nit et cetera manam yoy ñuy ki c'est parce que ñom comme des mortels lañ ñom ñoy balance su fekké né dañ leen jappé comme ñu gëm nak ño xam dañ vraiment ñuy mo c'est vrai que ñepp ay julit lañ mais ñi dañu sell dañu bax c'est parce que nonu nga mel yow tamit su fekké né da nga japp né ah ñi kat ah vraiment ay gaay yu kawé lañ nangam nangam ñi kat ñu xamé ci seen borom lañ han sans borom fa manam ñi duñu n'importe qui dal manam ñu yalla tanal bopam lañ selal leen bu boba c'est parce que am nga cieur ci bobu walla c'est parce que yalla tan na la ba am nga cieur ci gogo ci gogo walla mota fa mata sa yo xamantene ta'allama metti na qalbu ko sa xol min zammi nas ci nga ñu nit ñi fa ante do fekk ne yow fi ghaayatul iflas yaangi ci do iflas moy ku am njaayam manam ku am njaayam perte manam moy ko xamne da dem moy lool moy muflis moy iflas moy nit ki tay par exemple di dem par exemple yor commerce am yaangi deg mu dem waye yori bor ba nga xamne dañu ñew saisir ko kokoy lolo iflas déficit wa dafa déficitaire wa kay koku balance commercial am dafa déficitaire lolo lay tek moy iflas yaangi deg kon yow soy gis su fekenteene ngañ yi le nit ñi ngañ lolo dafa la metti xamal ni vraiment yow yaw nak yaangi ci perte ak lool yaangi deg muna is ndax lan ndax kullu man kep ko xamantene zamaka daf la ngagne ah taaka joxna la hasanato ay yow baaxu agora ha ok kep ko la ngagne rek xamal ni joxna la ay jëfum yu bax kan yowmal qiyamati bisub taxaway yowmal qiyamati bo leen ñëwé ko mom dal doon ngagne joxna la jëfum yu bax yowma bis bo xamantene yab khalu dana nay alayka ci yow abuka sa bay wa umuka ak sa yay bi hasanatun ci jëf ju bax sa nday ak sa bay liñ lay bëgg bis bobu mom seen ci yaba mom doko la bis bobu nak bu fekke dana yalla dafa tagat ño xamantene ñom bis bobu ñom dañuy ñew dila jox seen yoss ñom tabarakallah koku nga ñay rek la ak perte nga amuti ha waaw jikko ñu doon wax sank de fa kayfa ananaka takrahu ngay sibe man ko xamne hada li haluhu moy halam nan ngay sibe nan ngay mere nan ngay nek ko xamne da ngay bañ ko xamne li moy halam maaka and ak yow maam hal bi la am par rapport ak yow moy lan moy mom paré na pour al-akhirah mu jël ay tiyabam joxlo ay defum yu baxi joxlo kok yow bok xolé sax da ngay na tawarakallah content hein ah kok dang ko war di sax diko gis diko teral ba ndax mom paré na pour dire ay tiyabam yow mal xiyam ak joxlo ko te jour bobu même sa sa day ak sa bay sax nangou duñ ko nangou li lay bëgg bëgg fonk fonk yépp lool mom duñ ko nangou mom sama tiyaba yi mom duma la ko jox parce que man mi la mako soxla yow sax bo amone yenen yow mom la jox nga jox ma deng muna ma tawakkana ne kon allah nitu yalla yuhibuna nono sopona le kawad di sax fil amakin ci beurep alati yi nga xamne yon kero day di ngat annas nit ñi ala yi xam ci ñom fi ha ci woy la dekk ma am nitu yalla dañ daan bëgg di nekk rew yi nga xamne wala dekk yi nga xamne nit ñi dañ leen fay di ngat dañ leen fay ngañ ni deng muna ndax lan muna sitran ñu suturale ko li akhwalum ci seen xaal yi nekk bu ko defé nit ñi duñ leen xam bu ko defé ñu mëna diñ buñ leen xamul duñ leen mëna deggmal duñ leen jox importance ñu mëna djublu ñom ci seen borom wa kasban ak tamit ngir ñu sako ko fa goko li hasanatim ci seen tiyaba yi bu dëre bu gaay liggéey ba dé sonu yu metti de deug lo leen ñu jëf ko ci lu baax mais après jël seen tiyaba dox leen mono fay da arada bu namme allah bur yalla bi abdin ci jam khairan yiw amna yiw bo xamne bu ko yalla namme ci jam jaala day def annas nit ñi ton keurum ñuy di ngat ala yi ci mom diko ngañu di wax ci mom lu ñaw am mauvaise impression ci mom hatta be tabara wafati yi ginnaw ak jënd aduna même bu faato sax yaangi deg dañu kontiné diko di ngat di wax ci mom lu ñaw hatta han fatasir bu ko defé mu daadu mujj hasanatum seen yiw yi tajri muy daw ala yi ci mom wo wote fek mom kan wajjo ci bar sax ma nga bar sax mu nek ka sadaqati tiem ab sarax bo xamne al jaret moy aji daw comme sarax comme nit ku soufi bayyi won sarax rek bo xamantene day continuer liguey bo xamne comme bu tabaxone jakk nit ñi ko ne di ci julli wala ah mu tabax école nit ñi ko ne di ci jangi wala dispensaire nit ñi ko ne di ci fadio et cetera non le fait que tamit yalla bëgg yiwam yi di continuer tout temps day am ay nit ñoo xamne mom da leen di tek fi ñuy def lu ne ci jaamu yalla waye di leen ngañ ñoom bu ko defé seen tiyab yeb ñu ngi transfert de biens di lool motax bo xolé nitu yalla yu mag yeb am nañ lool nitu yalla yu mag yeb am nañ ñoo xamantene dañ leen di ngañ hi yalla ñu yalla saw gëna nak mabbi mom moy innama ajral adha alayka minhum kay la takuna sakinan ilayhim arada an yuz'ijaka an kulli shay'in hatta la yushghilaka anhu shay' Allah innama li amba def moy ajra da fay dawal mom bur yalla al adha lor alayka ci yow manam mu teggu ci sa kaw minhum di tukke ci ñom minde fi kay bu ko defé la takuna do nek sakinan di aji dal di sukkandiku ilayhim jëm ci ñom ñom duñ mëna nek sa dal way sa wër way et cetera sa delu way loolu tax muy dogal lan nit ñi di la manam di la ngañ ak lor di tukke ci ñom di ñew ci yow parce que kepp ko xamantene xam nga gisoon nañ ko al ata'u min al khalqi khirman wal man'u min al haqqi ihsan gisone nagn ko ci ben ci hikam yi ci hikma moy nit ni buñu la joxe xagn nañ la nit ni buñu la joxe rek xagn nañ la ndax lan motax ñu xam la ndax sa xol limi takku ak ñom takko ak ñom te du takko ak yalla moy xagn nañu la le fait que nga jël sa xol kesse yalla rek nga jox ko te yalla bu la xagne lol tam ak rafetal gumu def ci yow la ndax xagne gum la xagne day tax nga ni ah comme li de dama ko sox dama ko beug nga jël sa xol nak nga delo ko ci yalla mom di toroxlu ci mom diko ñaan et cetera moy le fait que mom relation bobu di dess and ci sen digeunte lolou ak xewul gu reey reey xewul ko dole lol la la defal bu la xagne sa borom nak subhanahu wa ta'ala day fexé day jël def lolou nit ñi di la ngagne wala ñu lay lor wala yoy ngir lan bu ko defé sa xol baña adiotu ci ñom baña wërotu ci ñom baña ha sa xol arada na dafa nam an yuz'ijaka ci mu xëccu loolu ci mu metti loolu manam mu deñ lola am kulli shay'in ci bepp mbir sa xol deñ ci lepp takaliko lepp hatta mbete la yushghilaka dula soxla wol dula yitte wol an wolif mom yalla shay'un dara manam dara dula préoccuper ba tax do nek ak yalla kesse munafa ajr alladhi alayka minhum hatta yuzidaka fihi wa yuharraka min riq ihsanihim wallahu ta'ala yabtali ahla widadihi bi ashrar ibadihi wa min alamati siddiqiyyati kathratu a'da'i ma 'ada min mubalati bihim fa taslitu fil ibtida'i wal ikrami fil wasati wa kilahuma fil intihai fa yastawi 'indahu iqbalu an-nas 'alayhim wa i'raduhum 'anhu wa kadhalika yastawi madhuhum wa dhammuhum lahu مكتفيا بالنظر الله إليه وعلمه فيه مانام كون نك لول موي فاجرا داي داوال موم بور يالا الازا لور عليك تيو فاجرا الازا عليك والله داي داوال لور تيو مينو مو توكي تي نيوم لوتاخ حتى امبت يوزي داكا مو دموي لول فييم تي نيوم مو يخررك مانام باتاخ با داي تاخ باغا ما غا ام بن جانرو ليبرت اسيستيزم par rapport ak ñom manam do len soxla na wa mom wala soxla lool parce que nit ko xamantene manam gis nga lo xamantene yaakaaroko rek libre nga ci lool lepp lo xamantene ha japp nga ne do ko am moy libre nga ci sa xol do takkat li nga libreul nak moy li nga xamantene ya ngoy wutte yaakar nga beus nga jot ci lolum mom dalay jaral di dang wa fo tolu nga ci son voilà qui veut une chose devient son esclave exactement lolou la ha mais boudé yow yalla rek da bëgg yow jaamu yalla kessa ngay don légui la fekké nit ñi di la lor di wax ci yow lu ñaaw ki nga d'accord kon yow xam nga ni boy wut dara mom du fofu nga koy wuti je parce que xam nga ni hein ah du deug boy xarro ko bu ko defé mu gorel la min rek ci buumu njam ga mom moy ihsanum selu rafetal gisoon nañ bu ñu rafetal jëm ci yow rek moy wut nañ buumu jam tak nañ ko ci sabat teyé nañ wallahu ta'ala ajka yaqtali day natto ala widadi ñooñu ciofelam gu tar bi ashrar ci ñi gëna bon ñi ebar yi ci jammami day jël ñi gëna bax ci jammami mu jël ñi gëna bon ci nit ñi natto len ko ah lool mo motax xana nit ku bax deug kenn du ko bañ loolu nit ku bon deug nit ku bax deug kenn du ko bañ loolul nit ku bon deug muna wa min alamat bok da ci mandal ge as-sidiqiyyah manam sidiqiyyah ne ki yek na ci maqama vraiment sidiqiyyah moy nek moy maqama yi geuna kawé daanaka ci maqama nitu yalla day ci sen bir sax ci lañuy falé khutbu zaman fëndé ko nañ maqam bu kawé la moy lan moy kasratul a'da'i barik non ma and ak adami ñakku al mubalat bayyi xel bihim ci ñom da ngay gis ñom ñoy gëna bari ay non mais ñom duñu gis ben non manam da ñu bari ay non mais ñom duñu xam sen non parce que dañu japp né mais man hein gis ñu dox ci kaw fu japp né ñom amuñu non amuñu kenn ku leen bañ et cetera te xam nga loolu du ñak mais and ak ne pourtant da nga lool la hein wa loolu ko indi bo bokku na ci tamit ne dafa am nit nu muy mel même ku ko bañ du ko ñëmé wax ci mbedd bi manam du ko ñëmé du ko ñëmé public mo diko wax parce que doy tuuma ci ne mom dafa contre di wala daam xarma yalla ak diw mom lool rek dakoy daal doy tuuma wa nan ko yow mom ya toj xawma loolen jotté waya ya toj ah da lay dem tuuma deng legui na mu ne kon nak fa taslit manam xeurte gi nga xamantene mom la yalla bi xeurtel ñu bon ñooñu ci kaw nit ñu bax ni fil ibtidaa ci tambali gi la manam ñom seen début cheminement nitu yalla non la mel au début nit ñi dañ lay contre manam dañ lay ngañ di la wax lu ñaaw di la critiquer hein di am ay wax yo manam dal et cetera manam jappale vraiment comme voilà manam dila xex dal dila jema doya dal dila jema toutal dila ñakal solo yoyu mom moy début bi lolou mom début bi non la mel lolou tax kep ku nekk ci début yoon nitu yalla il faut mu gis lu mel non lolou attention lolou exception amu ci yoonu ñoon bu yoon bobu non la mel bu fekkante ne bëgg ha da nga bëgg da lolou moy yoon début bi non la mel day metti ak ay nak lolou nak bokul ak nat yi nga xamantene yow amul benen sababu loolu yalla lay kessé bokul ak lolou de comme ay fièvre ay ñak ay yo problème yu bari lolou yenen la yo xamantene mom bokul ak yi nga xamantene moy vision ak wax yu ñaaw yi nit ñi di def ci yow lolou bokul waaw seminement bi mom début bi non la mel ah neexul kay wala naplo wonnakum hatta na'lam al mujahidin minkum wa sabirin wa naplo akhbarakum ak wala naplo wonnakum hatta na'lam al ladina sadaqu wa na'lam al munafiqin yalla neena giñnaani dina len nak ba kérok ñu ragne bu baax di setter ñi nga xamantene ñom ñoy hein ñoy deug yalla len taxajuk ak ñi nga xamantene ñom manam dañu deggu ak ñi nga xamantene ñom nafiq lañu gëmu ñu dara ak ñi nga xamantene dañu wana alamal kazibina ak ñi nga xamantene ñom ñoy wote wo lo xamne lu deug lool mom yalla mo ne def di nan dana nat amna ay hadith sar bo xamne non la tambale suratul ankabut bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanu est-ce que nit ni alif lam est-ce que nit ni dañu yakane dañuy taxaw rek nan way ñun de gem nañu te kenn du len natou affaire dañu non début bi mom non la mel ton inna allah idha ahabba qauman ibtalahum yalla su beugé ay nit dañen di nat affaire yi dal né comme lu señ bi wax kéra yalla nañu yalla boole ci ñinga xamné tane ñom dañuy nan natu yi pa ñinga xamné natu yi ñoo leen di nan manam natu ah natti bu bare lu mu bari ak lu mu metti bu ñewé rek ngeen ko fuux melni ay musul exister ah wa yombu no yombu bayul baat yombu tek ko ne bo bëggé nek milliardaire sax yombul di am milliardaire donc boko bu goona doon yombul la ngay xalat ci riyu maggi ci yalla han motax nak ku mel non bu ko yalla de dimbali nat yi lu muy metti yeb mum dako nan fuux manam day melni manam day ñew rek dal melni day melni rek ngalaw lu ko romb wala ben xeer ki num tuddu xobu garab bu dal ci kam wanda waaw no du ki mel wala be rek day melni rek ben ki bu dugg ci beut bi après mu ñuf ko mu deñ ben pepp fuf bu dugg ci beut bi mu xawa metti tuti mu ubbi rek ñu ëppal ko mu yaalla mu jeex andak limi metti manam metti bi du mom moko gis mais ñi mu dalul ñokoy gis parce que dañuy gis ne nit mënul atal problème gu tollu ni wala metti yu tollu ni mu tegondo ci kawam ba bari yeungaluko compte téréwuko continue dundu normalement lolu warta ma nané mais lolu ñom ñokoy gisé non mais do fekk ne yalla mo la sa borom subhanahu wa ta'ala moy def lolu ci sen manam moy def lolu ci sen xol manam da len ko ubbil yakal yaatal len ko def ci leer go xamantene day tax bu affaire bu ñewé tam day melni comme si musul len dal yalla nañu yalla boole ci ñoon donc kon jalbeen gi moy lan ay natou mune kon fa taslitu kon xeurtal gi manam xir gi yalla xir lolu manam nit ñu bon ñooñu ci nit ñu bax yi fil ibtidaay ci njaal ben gi la ci tal tambali gal wal ikram waye teral gi nak fil wasati ci dig doomu gi la manam nit ki nak legi bu deme di évoluer ba yegg ci niveau yi nak legi day gis nak mu am nak prestige notoriété noblesse am ay titre yu bari et cetera nit ñi deggmal ko wala lolu mom moy li ci dig bi ko mom moy deuxième étape bi étape bu ndeuk bi moy méthode bo jallé étape bobu da ngay am jaar ci étape bo xamantene légui nak affaire day neex waaye wakilahuma ñom ñaar dañuy awonté fil intaha manam bu démé nak légui ba dem ba ci dig ba yegg ci niveau manam nga xamné légui mi ngi jéxal nak cheminement am jéx ma han manam jéx na dans le sens où matna pa jéx na parce que du jéx yoonu yalla du jéx ndaxu anna ila rabbikal muntaha djum ci yalla mom moy chemin fa moy terminus bi moy ngay dem ci yalla nak légui wa loy terminus addu jéx yaay de kon ah lolou mom moy lan manam fofu non nit ki bu fa yegge nak day lan manam affaire day awonta day nek ci ay teranga geek yoy mais nek ci ay problème doul pas wa denga fa yastawi bu ko defé dana yemo endo fo mom iqbalu nasi deug maluk nit ñala yi ci mom wa iradum ak seen du moy an wolif nit ñi deugmal ko ak ñu du moy kon ñoy yam ci mom wala wakazalika niki non yastawi dana yemo matum seenu tag wa dam mom ak seenu ngagne law ñor ko muktafiyan mbirum nek aji doylo bi nazarillahi ci xoluk yalla ilahi jëm ci mom wa ilmi ak xam xamam fi ci nit ci deng yalla xol bi ngi koy xol ak xam bi ngi ko xam rek day koy daal doy mu ñow ci benen hikma moy mata talabta iwadan ala amalin tulibta bi wujudi sadaq fi Allah bi bu mak la bu mata bayi xel te comprendre ko buntu bu reey la ci yoonu yalla comprendre bu hikma bi buntu bu reey la ci yoonu yalla ak cheminement bi mata sa yo xamantene talabta yaangi sakko ay wadan ak wetche manam contrepartie yaangi xaar contrepartie ala amalin ci jëf rek lolou bu amé rek tulib ta def na sakku ci yow bi wujudi ci amuk afsiq deug fi ci mbir bi boone man damay julli damay wor sama muñ gu tok koor gu metti ji été bi ak tangol gi bumako woré c'est pour yalla fayma la budul won aljana giñ ma ci dig duma ko def ak yoy non yalla dana la waw mais nak legui dama lay laaj yow tamit mbollem limu laaj ci rigueur ak ci deug ak ci selal nga def ko nga matal ko yow it ah salarié lol la di salarié bo beugé ñu fay la lu mat da ngay laaj da ngay liggéey lu mat ñew heure yaangi deg han def liguey bi ni ngi ko waré cahier de charge bi nga matal ko eh ben après ñu lolu ñu jox la salaire bu dé yow da nga bëgg doxale nonu ak yalla nak kañ ngay am salaire yalla ku doxale ak mom non kañ lay am salaire lan nga mëna def bané lima warona def sama digënté sama borom def matal nako c'est comme sa digënté nit ni rek da ngay am problème est ce que matal nako indulgence am rek mo motax sa patron bi souvent indulgence am da nga koy xaar aussi parce que sino su fekkonté da ngay na tenir rigueur ci exactement limo la wara def lo rek lepp nga defal ko exactement nim ko waxe bo moy dul dina am ay salaire lu bari dinañ ci fell dinañ ko ci fell parfois hein bu fekkete lool muy entre nit ak yalla nak ak boromam ban comparaison mo possible entre jam ak borom bi ha lolou lu am solo la lu mata baye xel la manam kon soy jamu yalla jamu ko parce que mom moy borom bi parce que daf la ko digal te parce que tout simplement mu yalla daf la bindu pour nga jamu ko way bindu la pour lenen nga jamu ko ngir lolou mais bul ko jamu nan boy pour après mu fayma sa yoy sak lolou rek bo moytu sa jamu yalla gi dina am ay rek rek yu bari yu ci nek ndax yalla han ba parel fay abou et puis salaire fi mu am moy digeunte ñaar ño xamantene daño bok ay mbir fofu la salaire am man citoyen la ñep yaa ngi deg ki mom patron la mais citoyen la comme man nit la comme man dafa am lu mu bëgg ma ligéeyal ko motax ma diko ko defal mu dima fay may ut contrepartie ci lool manam mom man dama koy jox lima soxla limu soxla mom mu jox ma man lima soxla li la moy suñu digënté moy mom lañu teural suñu contrat mais ku nek xamna né esclavage bu amé liñu wax esclavage su amé ay négocier salaire amu lan mo am demal ci tool ya demal ci usine ba nangam condition de travail bu ko casse hein bu casse condition de travail bu casse dara yow hein lepp de manam dañ la wara jox da nga wara def liñ la def lo te do xaar salaire d'ailleurs même jambi mom ci jëmmé bopam bu fo ñewon diko wax nan ko sa waj mais est-ce que xam nga ni am nga droit la salaire nangam mom day japp ne kiko ko wax dafa dof sangam lool mom moy digënté nit ak nit ah digënté nit ak nit ko sokk ci da fay di jam rek ke di borom lan ngay xalat ci digënté nit ak borom yalla fofu lajante salaire amuko lool mom motax point bi ni point bu ama am solo la mata mata talabta bil thawab wal iwad talabaka bil ikhlas fal ajiru mata akhadha al ujrata faraqahu sayyidu fal adabu su'al al afi amma janahu min at taqsir fil ibadah la talabu al ajra alayha Allah fa mata sa yo xamantene talabto yaangi sakku ci mom yalla di thawab ci ay pay moy tiyaba thawab moy tiyaba wala ay wabe ak wetcho moy contrepartie lool sa yu amé rek talaba ko mom dana sakku ci yow bi ikhlas ci ga selal jëf ji fal ajiru ki nga xamné mom moy ki ñi fay ma ajir moy salarié bi employé bi mata sa yo xamantene akhada dafa jël al ujrat ak pay faraqo da fay takaliko mom sayyiduhu sangam même amna nit même nit rek amna lo len bi sekk soone ko defaral ma nangam ngani ko waye nak fay gi nangam la da nga gis sen digeunte relation bi yeb day dag ha andak ne mom yow bo pare won mën na la jox lu upp lopp li nga warona fayeku andak lool mais le fait que nga diko laaj fay rek en tout cas même bu sen relation nekate dag ki bi dag na manam amna lu beuri beuri lo xamne deñ na lien mo la fal adabu teggin xam nga lan moy teggin digeunte suñu borom moy su'al laaj ala fo djegal yalla ñu yalla djegal ba amma wol ci bepp bir mo xamne janaahu manam jalgati nako def nako ci lu ñaw mi na taksir ci wañi ci manam ci gattañ lu moy le fait que matalul bir mi le fait que mom jam la jam nak dafa faible kon du matal lolou nga ñaan yalla diggal la ñaka matal gi lolou mom moy li war ci jamm lolou moy teggil deng fi le ba da ci jamm yalla gi la talabal ajr waye teggi nekul di lacc al ajr pay alayha ci mbir mom motax iza arada moy benen hikma bi iza arada an yadhhar fadluhu alayka khalaqa fika wa nasaba ilayka wax saw borom bi subhanahu wa ta'ala manam iza arada sunna me an yuzira ci mu feñal fadluhu ngeneelam alayka ci yow xam nga numuy def yalla bu beugé feñal ci yow ngeneelam xam nga nan lay def khalaqa fika da fay bind ci yow ngi jëf ji wa ba fara wa nasaba ilayka mu askanal lako mu na yow ya def bo defé lu bax ne ah yalla yow la def parce que man jam la nangam yow ya dogal ci man ma melni ya dogal ci man ma gem la ya dogal ci man ya ma may temps bima la jamo ya ma may temps ya ma may yaram ak cieur yi mako defé ya ma may xel bima ko defé ya ma may carton bima ko defé ya ma may man gi mako defé yow ya ma may sañ bima ko defé ya ma may tamit le fait que ma tal ko tal gi ya mako may ya ma ba pare nak dogal ko ci man ak espace bi mako defé aussi yakub mo bind espace légui mu mayma lolou yépp ba paré nak dogal ci man ma juf ji ba paré wolbati ku néma yow ya ko def jox ma tiyaba yi jox ma ngéné li lèr ya ci aju secret ya ci aju maqama ya ci aju yépp bu jox mako sa borom subhanahu wa ta'ala su la beugé ci non lay def su beugé dama la ngeenel non lay def bu ko defé yow nga reconnaître né ko yow bu woné man na def so né man rek mu né dédé du yow man la du yow man la so defé lu ñew tamit nga djéggelu ah yalla man day jam la waruma won def li nangam djéggeluna mu né la dédé du yow man la bal na la du yow man la mako dogal bal na la way boko defé ni ko yalla ya ko dogal ci man de mu ne dedet yow la ya def lu bon le dama la ci fini teggil ak ñun suñu borom jam moy jam ak njaamu moy dayo toroxlu ak wacce sa bop ak ñak solo ak doye lool moy ak jam kon nit ki tamit bu day nek gi mu nek jam boromam lool lay tek mete ki wul lena inshallah ci jotay bi di ñew dinañ yeggale ci point bobu moy hikma bi moy su yalla wala parce que xam nga gisoon nañ ko ne borom ki yeggedi al ghafil mom su xeyé lan lay wax day jema xol lan moy programme ak lan lay def ci journée bi buma xew na julli na def li mais borom xel mi mom bu xeyé lan lay xol lan la yalla lay def ci mom mom lol lay xol manam lan la yalla di dogal ci mom kokku mom moy borom xal ni ce qui fait que lepp day gis ni rek yalla moy def a travers mom su ko defé lepp lu bax mu sante yalla lepp lu bon mu djeggal ba para baña askane la dara bopam lol moy jam yalla ñala sam yalla ñu yalla def deug deug suñu xol yalla rek aju ci ñu sakku ci yalla kessa ngir yalla pour yalla djugge ci yalla jaar ci yalla lepp ci tara sun lepp lepp borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may lol ci baraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala ala musallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin